Kuba imenizidi ya miengo, mtu anashinda nalia. Jua linapochomoza, machozi mie unitoka. Kuba imenizidi ya miengo, mtu anashinda nalia. Jua linapochomoza, machozi mie unitoka. Kisa alicho nitendelea leo, ndo kisa ukamwe. Amenishawishi ni muache mume wangu ili tuishi naye. Kisa alichonitendea ndio sitokisahau kamwe. Amenishawishi ni muache mume wangu ili tuishi naye. Nimeachwa na mume wangu, nimekwenda kwa Rehanio. Baada ya muda si mrefu, asema niondoke, sina tabia nzuri yo. Nimeachwa na mume wangu, nimekwenda kwa Rehanio. Baada ya muda si mrefu, asema niondoke, sina tabia nzuri yo. Mama, ya menikuta.